आठ पूरा हो गया हम नवम ननु सिद्धे प्राण से उपासति गुणावाच्या प्राण के गुण कहना चाहिए प्राण उपास्य हो तो न सिद्धम शुद्धे असिद्धेर प्राण में शुद्धि निश्चित नहीं तो उपास्य नहीं होगा नहीं तस्य अशुद्ध वागादि संबंधी न सबस्पृष्टे तत्पृष्ट से सा सिद्धा साहित्य शुद्धि अशुद्ध वागादि संबंधी न अशुद्ध वागादि उनके संबंधी हो गया प्राण सबको कोई स्पर्श करेगा तो शुद्ध है अशुद्ध है वो अशुद्ध है किंतु सबको जो स्पर्श किया उसको कोई स्पर्श करेगा तो वो भी अशुद्ध सबस्पृष्टे तत्पृष्ट से सबस्पृष्टे तत्पृष्ट से सा न सीधा तो उसका स्पर्श किया सबको स्पर्श करने पर सबस्पृष्टि तत्पृष्ट से कहीं आता है सबस्पृष्ट स्पृष्ट स्पृष्टि स्पृष्ट का स्पर्श यहाँ तो सबस्पृष्ट सब अशुद्ध है तो स्पृष्ट जो हो गया वो भी अशुद्ध है और कहीं सबस्पृष्ट स्पृष्टि सबस्पृष्ट का भी स्पर्श करेंगे तो वह सिद्ध है सा न सिद्धा इत आशंक सा वा ऐसा इत्यादि तात्पर्य भाव सा वा ऐसा देवता दूर नाम दूरम हस्या मृत्यु दूरम हवा अस्मान मृत्यु भवती एवं वेद ये दूर नाम प्राण प्राण से दूर में पाप आदि है इत्यादि तात्पर्य है तथा तथा अन्योपि गुणो नस्य दूरिति प्रतिपाद्यते उदार फल सिद्ध्यर्थं सावा एसेत्यतः श्रुति तथा अनस्य अनो अन्योपि गुण दूरिति प्रतिपाद्यते उदार फल सिद्ध्यर्थम सावा ऐसा अतः श्रुति सावा ऐसा अतः श्रुति प्रति श्रुति श्रुति भवति प्राण अनस्य प्राण से दूर ऐसे गुण उदार फल फल के लिए अभ्यास के उपासना के लिए शुद्धि के लिए आयास्यत्वादि गुण आयास्यत्वादि पूर्वोत्त गुणवत इति तथा कहा जैसे आयास्यत्वादि गुण श्रेष्ठ बताए इसी प्रकार असे गुण सौत्व प्राण से उपास्यत्व सिद्ध्यति प्राण शुद्ध होने से दूर है इसे पाप तो उपास्य सिद्ध होगा आसंग पापमा विद्धतया उक्त शुद्धि दाढ़ियादि भाव आसंग पापमा अभिध पापमा अभिध आसंग रूप पाप से अभिध होने से प्राण शुद्ध है शुद्धि की दृढ़ता है किंच उक्ते दुर्गुणे तद विशिष्ट प्राण उपास्ते निष्कृष्टम फलम पापहानि उत्कृष्ट प्राण उपास्ते उत्कृष्टम फलम पापहानि शिष्यति अतः तस्य गुण से प्रतिपाद्यता उक्ते दुर्गुणे दुर्गुण ऐसे सा दुर्गुण प्राणी तद विशिष्ट प्राण उपास्ते नहीं बहुबरी नहीं क्यों तद विशिष्ट प्राण आया दूर रूप गुण उगते दूर नामक गुणे उगते सती तद विशिष्ट मतलब गुण विशिष्ट दुर्गुण विशिष्ट प्राण उपास्ते उपासना से उत्कृष्ट फलम उसके उत्कृष्ट फल है क्या फल है पाप हानि पाप निवृत्ति फलम पाप हानि सिद्ध इत्यतः तस्य गुण से प्रतिपाद्यता दुर्गुण उदार फल सिद्ध्यर्थम गुणस्य वाच्यत्वम् अतः शब्देन उक्त्वा तत्र श्रुति में अवतारिति सावा गुणस्य गुण कहना है दुर्गुण कहना चाहिए अतः दुर्गुण कहना चाहिए श्रुति देते सावा इसी श्रुति इसके लिए ननु प्राणस्य आंगिरसत्वम् आदावुक्तम् अनंतरम च सावा ऐसा इत्यादिना दुर्गुणत्वम् तत्र प्रथमश्रुतम् उपरिष्टात् प्रतिपादयिष्यति चरम सुतम तो दूरम ही इत्यादि श्रुतिर आदावे प्रतिपादयति तत्र क्रम भंगे किं कारणम्। प्राणस्य अंगिरसत्वम आदौ उक्तम, अनंतरं च सावायसाद इत्यादि दुर्गुणत्वम्। पहले अंगिरसत्व कहा, फिर दुर्गुण कहा। प्रथम श्रुत उपरिष्टात प्रतिपादयिष्यति, प्रथम जो श्रुत है अंगिरसत्व उसका आगे प्रतिपादन करेंगे, किंतु चरम सत्व दूर को ही पहले प्रतिपादन करते। दूरम दूर दूरम यस्य मृत्युर्भवति, और आयास आंगिरसत्व के लिए आंगिरसत्व आदौतम, किंतु दुर्गुण तत्र प्रथम सत्व उपरिष्टात प्रतिपादयिष्यति। आगे आंगिरसत्व के लिए प्रतिपादन करेंगे हैं, नहीं कहा गया आगे प्रतिपादन करेंगे। दूर नाम दुर्गुण का प्रतिपादन पहले करके आंगिरसत्व का प्रतिपादन आगे करेंगे। आगे करेंगे मतलब पहले पिछले देखते हो, आंगिरसत्व पहले कहा था, असैवासा दूर गुण नाम कहा, किंतु प्रथम सूत्रम उपरिष्टात प्रतिपादयिष्यति जो पहले कहा था उसका आगे प्रतिपादन करेंगे। चरम सूत्रम दूरम यस्य दूरम यस्य मृत्युर्भवति पहले कहा, तो आंगिरसत्व के लिए तो आंगिरसत्व के लिए आगे कहेंगे ना। हाँ वही तो आगे कहेंगे, आंगिरसत्व के लिए आगे कहें। दो सौ तेहतरी हाँ पहले वही बता रहे थे, 273 वाला पीछे। हाँ हाँ हाँ सोया सा आंगिरस गारामी सा आगे, ये आगे आएगा वो है हाँ थोड़ा आया था, किंतु उसका प्रतिपादन आगे करेंगे। इसलिए अभी कौन सा चल रहा था, 8 हाँ प्रतिपादयिष्यति कितने पुस्तक में, 273 चरमश्रुतम दूरम इत्यादि आदौ प्रतिपादित। तत्र क्रमभंगे किं कारणम्, तत्र उपास्ति उपास्ति क्रम सिद्ध्यर्थम क्रमभंगोयम् इष्यते, यतो तु अंगिरसं यतो तु अंगिरसं त्यक्त्वा दूरित्येवाभिधीयते। यतो उपास्ति क्रम सिद्ध्यर्थम अयम क्रमभंग इष्यते, अतः अंगिरसं त्यक्त्वा दूरित्येव विधीयते। आदौ दुर्गुण ध्येय प्राण का, अनंतरम अंगिरसत्वम इति उपास्ति क्रम सिद्ध्यर्थम, इसी क्रम से उपासना के लिए पाठ क्रम भंगो अंगीकृत। पाठ क्रमाद अर्थ क्रम से बलवत्वात् अर्थगम ब्रह्मा नहीं अनुते दुर्गुणे प्राण से शुद्धि सिद्धि, प्राण का पहले शुद्ध है शुद्धि के लिए पहले दुर्गुण का तब तो उपासना करना है, न च अशुद्ध से उपास्य तुम, इसलिए पहले शुद्धि कहने के लिए दुर्गुण कहा। तस्माद अग्निहोत्र होम यवागुपाक क्रमवत पाठ क्रम अतिक्रम इति अर्थ। अग्निहोत्र होम यवागुपाक में जैसे वहाँ पाठक्रम लिया अर्थक्रम लिया, अर्थ मिलिया पाठक्रम का भंग अतिक्रम हुआ। श्रौत क्रम भंगे न अर्थक्रम उपादान फलित यत यतो अयम क्रम इष्यते, अतः अंगिरसं त्यक्त्वा दूरिति कहते। तथापि दध्यादिवत फल विशेष संबंधात गुण विधिरेव अयम न विशिष्ट विधि इतिहास क्या दध्यना इंद्र काम से जो हुआ था, दध्यादिवत फल विशेष संबंधात इंद्रिय रूप फल है। जहाँ विशेष फल संबंध है तो वहाँ गुण फल संबंध से उसको गुण विधि कहा। ये तो इस प्रकार गुण विधि होगा, दूर नाम कहा विशेष फल शुद्धि के लिए, न विशिष्ट विधि। जहाँ केवल गुण विधान करते हैं उसको विशिष्ट विधि कह दिया, गुण विशिष्ट कर्म विधि नहीं। ये तो गुण विधि होगा, फल विशेष संबंध के आशंका विशिष्ट इति। विशिष्टोपास्तिरेवेयं प्रधान फल कीर्तनात् नायं गुण विधिर्ज्ञेयस् तत्फलस्याश्रुतत्वतः। ऐसे अग्निहोत्र ज्योति में दधना ज्योति पैसा ज्योति हुआ तो अग्निहोत्र में ना इष्टम भावे थे। कैसे अग्निहोत्र दधि पय विशिष्ट होमें ना इष्टम भावे थे। इसी प्रकार यहाँ विशिष्ट उपास्त्री वयम दूर गुण विशिष्ट प्राण से उपासना। तो गुण विधि क्यों नहीं? गुण विधि होगा यदि प्रधान फल से अतिरिक्त फलांतर हो। यहाँ प्रधान फल कीर्तनात्, ये प्रधान फल ही है। नायम गुण विधि गुण विधि नहीं अर्थात फला क्यों नहीं? तत्फल से श्रुतत्व। दूर गुण उपासना करेंगे तो कोई अधिक अलग फल प्रधान फल से अश्रुतत्वाद, ये गुण विधि गुण फल संबंध रूप गुण विधि नहीं। ये प्राणोपास्ति पाप हानि देवता भावश्चैति द्विविध फलम। पाप प्राणोपास्ते पाप निवृत्ति और देवता भाव अंतर प्राण भाव प्राणत्व। तत्र पाप हानि तत्फल से अत्र श्रवणाद, तो जो दो उपासना का फल पाप हानि का फल आया दूर फल, तो प्रधान फल से अतिरिक्त नहीं हुआ। प्रधान फल है प्राण उपासना, उसका फल क्या है? पाप हानि देवता भाव। अब यहाँ दूर ऐसे उपासना करने से पाप निवृत्ति फल कहा, तो प्रधान फल से भिन्न हुआ अंतर्भूत हुआ। अत्र श्रवणाद इति हेतुमा प्रधान फल कीर्तनाथ गुण विधि तो अभाव है नायम इति प्रतिज्ञापूर्वक हेतु माँ गुण विधि नहीं क्यों? तत्फल से अश्रुतत्वता। गुण का कोई फल श्रुति में नहीं कहा, प्रधान फल से अन्य फल यदि गुण का कथन करेंगे तो गुण विधि कहेंगे, गुण फल संबंध। प्रधान फलात् फलांतर से श्रुते, प्रधान फल से दूसरे फल का श्रवण नहीं उनसे दध्यादि वैषम्यम। दध्यादि में दधना इंद्रिय काम से जुहिया, तो वहाँ प्रधान फल से अतिरिक्त फल है। क्या फल? इंद्रिय पास इंद्रिय पटुत्वम, तो इसलिए वहाँ गुण विधि हुआ। दूर गुण विशिष्ट प्राण उपास्त्रिय विवक्षिता इति उपपाद्य ऐसा देवता इति प्राणे देवता शब्द प्रयोगात तदेवतात्वं दृष्टम कथ निर्वहति त्याशंक्या। दूर गुण विशिष्ट प्राण उपास्थ्या विवक्षित हुआ ऐसा देवता इति प्राणे देवता शब्द, प्राण को देवता शब्द प्रयोग किया गया। तदेवतात्वं दृष्टम कथम निर्वहति, तदेवतात्वं दृष्टम कथम दृष्ट कैसे होगा इति आशंका क्रियायाम। इति क्रियायाम गुणभूतोऽर्थो देवतेत्युपदिश्यते अस्त्युपासि क्रियायोगो देवतातो न उच्यते। और देवता तो दृष्टम, देवता कैसे कहा? प्राण में देवता शब्द प्रयोग किया ऐसा देवता, तो प्राण में देवता कैसे कहा? क्रियायाम गुणभूत अर्थ देवता इति उपदिश्यते, क्रिया में गुणभूत अर्थ है देवता शब्द से कहा। मुख्य क्रिया गुणभूत है देवता। अस्ति उपास्थि क्रियायोगे, उपास्थि क्रियायोगे गुणभूत अर्थ देवता, अतो अन देवता उच्यते। प्राण को देवता कह दिया, प्राण के उपासना में गुणभूत अर्थ हो गया देवता। उपास्थि क्रियायाम गुणभूत अर्थ देवता, उपास्थि क्रिया योगे उपासना क्रिया योग में गुणभूत हो गया देवता, क्योंकि देवता ही उपास्य होगा। उपास्य क्या होने के लिए प्राण उपास्य है, किंतु उसका गुणभूत है देवता। देवता गुण विशिष्ट प्राण, प्राण खाली क्रिया वायु नहीं, देवता गुण विशिष्ट ही उपास्य होगा। क्रिया योगे उपास्य क्रिया योगे गुणभूत देवता उपदिश्यति, गुणभूत उसका देवता उपासना के लिए गुण रूप देवता। गुण यहाँ क्या है, गौण अर्थ के लिए नहीं, जैसे कर्म करते समय द्रव्य देवता विधान करते, कर्म का क्रिया में उनको गुण कहा, किस कर्म के लिए देवता का मंत्र का विधान किया वो गुण, गुण भी गुण हुआ, देवता भी गुण हुआ था। उपास कर्म करते समय द्रव्य देवता विधान करते, द्रव्य देवता क्या हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं, इस पर यहाँ देवता गुण हो गया। उपासना क्रिया का देवता गुण हो गया, देवता प्राण देवता, इसलिए प्राण को ही प्राण उपास्य है, उसमें उपासना करना है। उपासना करने के लिए देवता रूप का विधान किया गया, प्राण देवता, देवता कौन से जो अन्न प्राण है वो देवता कहा गया। ठीक है, हमें देखो प्राणोपास क्रिया वागादो कर्तृअतिरिक्त चेतन गुण अग्नियादि देवता, कर्ता अतिरिक्त चेतन गुण है, तथापि कथम प्राण से तत्व, प्राण केव से देवता है, अस्थि उपास्ति क्रिया होगी देवता, उपास्ति क्रिया योग में देवता है। न च तस्य कर्मत्वात् न गुणता, देवता तो उपासना का कर्म हो जाएगा तो फिर गुण कैसे होगा, उपास्य का गुण कैसे होगा, उपास्य का उपासना का तो कर्म है। इति न युतम गुण शब्देन कारकस्य विवक्षितत्वात्, संप्रदान कारक देवता को गुण शब्द से कह देते हैं। तथा च प्राणस्य कर्तृअतिरिक्त चेतनत्वे, कर्ता से अतिरिक्त चेतनय है, क्रियायाम कारकत्वा देवता तो युतम, उपासना क्रिया में कारक हो गया, कर्ता से अतिरिक्त चेतन हो गया प्राण, वो जो अतिरिक्त चेतन है उपासना क्रिया में कारक हो गया, मतलब तो उपास्य, उपास्य कर्म है, उपास्य क्रिया है उपासना, उसमें कारक हो जाए, कारकत्वा देवता तो युतम। तीन नंबर में क्रियायाम गुणभूतम इति देवता दर्शनम द्रव्य त्याग योग तत्र देवता गुण, देवता दर्शन देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग याग, देवता दर्शन देवता, ये पाठ गलत है, देवता दर्शन है ना, क्या पाठ है, देवता दर्शन कैसे होगा, देवता देवत्व उद्देश्य उद्देश्य है ना, देवत्व तो देवते देवता है उद्देश्य, देवत्वोदेश है ना, देवत्वोदेश है, देवत्वोदेश देवत्व उद्देश्य न द्रव्य त्याग, देवता देवत्व उद्देश्य है ना द्रव्य त्याग याग, देवता को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग होता है। टिप्पणी उसमें है क्या, नहीं, दर्शन नहीं। क्रियायाम गुणभूतम इति, क्रियायाम गुणभूतम इति देवता देवता दर्शनम, क्रियायाम गुणभूतम इति देवता दर्शनम, दर्शन दृष्टि शब्द से पहले शंका दी, देवतात्वम दृष्टम कथम निर्भवति, तदेवतात्वम दृष्टम जो श्रुति दृष्टम देवतात्वम, क्रियायाम गुणभूतम इति देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग याग, देव याग क्या है, देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग, तत्र देवता गुण है, देव त्याग चाहिए, द्रव्य त्याग योग याग, और ये इधर आ गया, देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग तत्र देवता गुण है। उद्देश्य जो याग करते क्या है, द्रव्य त्याग अग्नाय इंद्राय नमम, इंद्राय नमम कह करके द्रव्य का त्याग कर दिया, किसके लिए त्याग किया, इंद्र, वही उद्देश्य हुआ, इंद्र को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग किया, देवता उद्देश्य द्रव्य का ही याग हुआ। अब क्या पूछ रहे हो, उद्देश्य विधेय, हाँ वहाँ विधेय तो होता द्रव्य त्याग विधेय, उद्देश्य करके जो त्याग करते क्रिया किसके उद्देश्य से, पिंडदान करते पिता के पितृ के उद्देश्य से, देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग करेंगे तो याग होता है। देवता गौण है, हाँ वो क्या अमुख्य हो जाएंगे, किंतु उपासना करने में उनको उपास्य कोटि में आ जाते हैं, वो तो गुण है। हाँ हो जाएंगे, किंतु उपास्य जो होता है ना उपास्य रूप से प्रधान होता है, नहीं तो उपासना क्रिया में गौण है, गुण है। तो गौण शब्द से हुए क्या, क्रिया प्रधान में गुण है, नहीं तो गुण शब्द से ऐसे होता है, जैसे प्रयोग होता है राज पुरुष में, पुरुष अर्थ प्रधान होता है, राजा अर्थ गौण हो गया, किंतु यहाँ उपासना क्रिया में गुण हो गया तो उपास्य तो है ना देवता। न च तस्य कर्मता न गुणता इति उत्तम, गुण शब्द है ना कारक हो गया, क्रियाजनक तुम कारक हो, तुम क्रिया के प्रति कारक होता है। नित्यादि अनुष्ठानात् पापहानिर् धर्मात् पाप क्षयसुतेर, नित्यादि अनुसार से प्राप्त नहीं, धर्मेण पापम अपन उदति, न च पाप सुतेर न न के बरे न च इदम उपासनम नित्यम नैमित्तिकम वा, नित्यादि अनुष्ठान करें तो पाप निवृत्ति होगी, ये जो उपासना प्राण उपासना ना तो नित्य है ना तो नैमित्तिक है, रेप चाहिए पाप क्या सुतेर न चेदम उपासनम नित्यम नैमित्तिक वा, देवतात्म तो काम्यनो विधानात, तो प्राण देवत्व प्राप्त करने के लिए उपासना है, ये तो काम्य हो जाएगा, तो पाप निवृत्ति फल कैसे होगा, तन्न पापम एवं विद्युत दूरे भवती, ऐसे उपासक से पाप हानि कैसे होगी, इत आक्षिपती, अर्थात काम्य कर्म हो गया देवत्व प्राप्ति के लिए, प्राणत्व प्राप्ति के लिए दूरमिति, दो फल है पाप हानि भी और देवतात्व प्राप्ति, शंका क्या करते है, यदि प्राण देवतत्व प्राप्ति के लिए उपासना है तो काम्य कर्म हो गया, नित्यानिमित्तिक नहीं हुआ तो पाप निवृत्ति कैसे होगी, श्रुति कहती दूरम से पाप भवती फल, काम्य कर्म मुख्यतः काम्य कामना के लिए फल है, कर्म है जैसे स्वर्ग कामी जैसे इस प्रकार, दूरमेव विदह पापमा कथम अध्यवसीयते एवं वित्त विरोधित्वात् दूरं पापमा भवेदतः। पापमा एवं विदः दूरं कथम अध्यवस्यते, एवं विदः पापमा दूरं कथम अध्यवस्यते, दूर कैसे होगा ये प्रश्न हुआ, शंका है एवं वित्त विरोधित्वात्, अतः दूरम पापमा भवेत, एवं वित्त का विरोधी होने के कारण पाप जो उपासना करता है पाप विरोधी होने के कारण पाप दूर हो जाएगा। टीका में फलोक्ति व्याख्या या परिहति, जो फल का दूरम से पाप भवति, एवं वित्त विरोधी होने के कारण दूरम पापा भवेत, नहीं नित्यादि अनुष्ठानादेव पाप क्षय, नित्य नैमित्त कर्म से पाप क्षय हो क्या, किंतु इतने मात्र से नहीं, नियत नित्यादि अनुष्ठानादि पाप क्षय नियत, तीर्थ स्नान आदि भी तत्प्रसिद्ध है, तीर्थ स्नान जप ध्यान आदि से भी पाप निवृत्ति है, तस्माद एवं वित्तेन पापन विरोधित्वाद, एवं वित्त उपासक पाप विरुद्ध होने से एवं विदह सकाशाद दूरे भवती, एवं सो पाप दूर होता है, उपासक के दूर होता है। उत्तम एवं व्यन उसका स्पष्टीकरण है, विषय इंद्रिय संबंध जो जो ही पापमा श्रोयत शौतानन्तादहमानात् परिच्छिन्नो विरुध्यते। यतः विषयेन्द्रिय संबंधो जो ही आसुर पापमा सऊत अनंत अहम अभिमानात परिचिन विरुद्ध थे। विषयेन्द्रिय संबंध जन्य हो गया परिचिन पापा, श्रुतिमाया अनंत पापे अनंतात, हाँ सऊत अनंतात अहमानात, श्रुति में जो अनंत प्राण में अहम अभिमान हुआ अहम अस्मि प्राण परिचिन विरुद्ध थे, अहमान से परिचिन विरुद्ध है, अतः पाप निवृत्ति हो जाएगी पाप परिचिन। चौदह में विषयेन्द्रियाणाम संबंधात पापमा परिचिन अभिमान जातो, वही परिचिन विषय इंद्र संबंध होकर के अध्यात्म आदि परिचित सहत शास्त्रानपेक्षा स्वाभाविक समूल सती स्वाभाविक पापे, अतः शास्त्रोत्थात अपरिचिन्ने प्राणात्मनि अहमानात, अपरिचिन प्राण से शास्त्र से अहम अस्मि प्राण उपासना कर्ण से विरुद्धते, परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न अभिमान विरुद्ध से प्रसिद्धत्वात्, परिच्छिन्न अभिमान से पाप अपरिच्छिन्न अभिमान उपासना से पाप निवृत्ति। ननु अभिमान विरोधित्वा विशेषाद बाध्य बाधकत्व व्यवस्था योगाद द्वयोरपि मिथबाध स्याद, अभिमान परिच्छिन्न अभिमान और अपरिच्छिन्न अभिमान दोनों विरोधी, तो कौन किसका बाधक है कौन का बाध्य कोई व्यवस्था तो नहीं हो सकता है। द्वयोरपि मिथबाध स्याद, तो पाप निवृत्ति होगा तो अपरिचिन अभिमान योग भी निवृत्ति, फिर प्राणभाव नहीं होगा। तत्राह चक्षुरादि चक्षुरादि परिच्छेद प्राकृत ज्ञान हेतुतः युक्तोध्यात्मिक रूपस्य बाध शास्त्राभिमानतः चक्षुरादि परिच्छेद प्राकृत ज्ञान हेतुतः अध्यात्मिक युक्त ज्ञान हेतु प्राकृत ज्ञान हेतुतः चक्षुरादि परिच्छेद अध्यात्मिक रूप से शास्त्राभिमानतः बाधयुक्त परिच्छेद चक्षुरादि परिच्छेद प्राकृत प्राकृत ज्ञान प्राकृत ज्ञान तरह शास्त्र अनाधेय शास्त्रादेय जन्य नहीं शास्त्राजन्य ज्ञान हेतु से चक्षुरादि परिच्छेद आध्यात्मिक रूपस्य शास्त्राभिमानतः बाधयुक्त आध्यात्मिक रूप अभिमान परिचिन अभिमान उसके बाद शास्त्राभिमान से अपरिचिन अभिमान से बाध होगा। प्राकृताज ज्ञानात् कर्मणस्य प्राकृत ज्ञान हेतु तो ज्ञान कर्म दो नहीं यश चक्षुरादु परिचिन अभिमान विशेष मृत तस्य आध्यात्मिक रूप है पिंड मात्र में स्थित है। शास्त्रोत्थात अपरिचिन प्राण अभिमानाद उपासना करने पर बाध युत योजना प्राण से पापा संबंध है तद अभिमान तदात्मक से भी पापा संबंध सिद्धि प्राण के पाप संबंध नहीं होने से प्राण अभिमानी जो उपासक उसका भी पाप संबंध न च प्राण से तद असंबंध हो न च प्राण से तद असंबंध असिद्ध। हाँ प्राण में पाप संबंध असिद्ध है न पाप संबंध सिद्ध है प्राणत्वाद इतर प्राणवत तद तत्संबंधानुमानाद इति आशंका नहीं उत्पले न च प्राण से तद असंबंध असिद्ध न च प्राण से तद असंबंधो असिद्ध है असिद्ध प्राण से तद असंबंधो असिद्ध इति न प्राण से तद असंबंध पाप संबंध प्राण का प्राण से पापा संबंधे तद अभिमान तदात्मक से पाप संबंध होगा पाप असंभव असंबंध होगा तो अभिमान में न च प्राण से तद असंबंध असिद्ध पाप संबंध असिद्ध नहीं है इति न कैसे होता है प्राण से तद असंबंध असिद्ध न असंबंध असिद्ध नहीं मतलब न फिर है ना असंबंध असिद्ध प्राण से तद असंबंध असिद्ध पाप संबंध असिद्ध प्राणत्वाद इतर प्राणव्रत तत्संबंधानुमानाद असंबंध असिद्ध नहीं संबंध अनुमानात इति आशंक्य आह फिर नच कहाँ रहेगा प्राण से तद प्राण से तद संबंध असिद्ध प्राण में पाप संबंध सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि प्राणत्वाद इतर प्राणवत तत्संबंध अनुमान संबंध हो जाएगा इसलिए हाँ ठीक है शंका है सिद्धांत नहीं शंका करने वाले कहता है प्राण से तद संबंध असिद्ध प्राण में पाप संबंध असिद्ध है पाप संबंध असिद्ध मतलब पाप संबंध है अनुमान हो जाएगा प्राणत्वाद इतर प्राणवत तत् संबंध अनुमानात संबंध अनुमानात प्राण में है इति आशंका हो फिर नच अधिक हो जाता है प्राण से पापा संबंध है तद अभिमान तदात्मक श्यापी पापा संबंध सिद्धि नहीं प्राण में पाप का संबंध होगा तो अभिमानी तदात्मक से पाप संबंध सिद्धि न कैसे अन्य गरीब सिखा दें रुको रुको खाली कहानी पूरा पीछे का वाच्य वाक्य का अलग बोलो सिद्धांत का वाक्य अलग करो सिद्धांत का हाँ आगे इतने आशंका है ना थोड़ा थोड़ा विचार करो तो सब बोलते विचार को यदि ठीक है आपको लग जाता है तो थोड़ा देर विचार कर बोलो न च प्राण से तद असंबंध सिद्ध प्राण में पाप संबंध भी सिद्ध नहीं हुआ पूरा पीछे क्या कहेगा पाप असंबंध होगा तो अभिमानी ने पाप संबंध सिद्ध होगा न च प्राण से तद असंबंध सिद्ध प्राण में पाप असंबंध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ असंबंध सिद्ध नहीं हुआ मतलब संबंध है कैसे संबंध है प्राणत्वाद इतर प्राणवत प्राण पाप संबद्ध प्राणत्वाद बागादिवत प्राण पाप संबद्ध प्राण पाप संबद्ध प्राणत्वाद इतर प्राणवत तो प्राण पाप संबद्ध हुआ असंबंध सिद्ध असंबंध न सिद्ध प्राण से पाप असंबंध न सिद्ध न असिद्ध नहीं तो सिद्ध को काटने से अवग्रह को असिद्ध लिखना पड़ेगा संबंध नहीं अवग्रह काटने से नहीं खंड काटने से संबंध विसर्ग करना पड़ेगा आगे सिद्ध होगा तो संबंध विसर्ग रहेगा ना तो इसलिए उसे मिलेगा संबंध प्राण से तद असंबंध न सिद्ध पाप असंबंध अभी तो सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि प्राण संबंध अनुमान हो जाएगा इति आशंका करने पर आह परिस्पंद परिस्पंदात्मिका आवृत्ति ही श्रोत्रादिष्वपि विद्यते प्राणस्यथेन्द्रियाणां तु शब्दाद्यर्थावलेहिनी प्राणस्य श्रोत्रादिष्व परिस्पन्दात्मिकावृत्ति श्रोत्रादिष्वपि विद्यते प्राणस्य परिस्पन्दात्मिका वृत्ति श्रोत्रादिषु अपि विद्यते अथ इन्द्रियाणां तु शब्दार्थावलेहिनी सब इंद्रिय में प्राण से जो परिस्पन्दात्मक वृत्ति सब इंद्रिय में है इंद्रियाणां तु शब्दार्थावलेहिनी वृत्ति शब्द विषय की वृत्ति है इंद्रियाणां परिस्पंदात्म वृत्ति प्राणम की सब इंद्रिय में है, किंतु इंद्रिय में विशेष क्या है, शब्दादि अर्थावल ही नहीं। प्राणस्य चलन रूपा वृत्ति अपरिच्छिन्ना सर्वदेह व्यापिनी थी न पाप दूषिता। प्राण में जो चलन रूपा वृत्ति अपरिच्छिन्ना है, सर्वदेह व्यापिनी न पाप दूषिता, उसमें पाप दूषित नहीं। किंतु प्राणांतर वृत्ति अभी तथा कहेंगे, वहाँ भी इंद्रियादि में ऐसा होगा क्या? नहीं, प्राणांतर वृत्ति अभी तथा इत्यासंख्या अथ प्राण, वो तो शब्दादि विषय को वृत्ति है, शब्दादि अर्थावली ही नहीं। तो शब्द ने शंका व्यावर्तन इंद्रिया नाम, तो इंद्रिया नाम तो वृत्ति शब्दादि अर्थावले ही नहीं, अलग अलग सर्व परिचय विषय के वागादि नाम शब्दादि ग्राहिणी वृत्ति तन्मात्र को चल रही थी। जो शब्दादि को विषय करने वाली वृत्ति शब्द को ही विषय करे सब का नहीं, नहीं वाचा दर्शनम चक्षुषा वावधनम तथा च परिच्छिन्न एव तद्वृत्ति। इंद्र की जो वृत्ति है परिच्छिन्न, प्राणी की जो वृत्ति है अपरिच्छिन्न सर्व। तथापि पापमस्पर्शास्मसयोर उभयत्र तुल्यता, यदि पाप का स्पर्श होगा तो प्राण में भी हो जाएगा, अस्पर्श होगा तो बागादि में भी हो जाएगा। इति आशंक्य परिच्छेद से पापम फल, तो परिच्छेद पाप का फल है, पाप का फल है, पाप फल परिच्छेद से पाप होगा। हाँ, पाप फल सब बहुवी करना, परिच्छेद तो पाप होगा, तो दूषिता परिच्छिन्ना बागादिवृत्ति, पापेन दूषिता परिच्छिन्ना बागादिवृत्ति। इततः श्री आगे किस है, हाँ आगे शब्दादिग्राहिणी वृत्ति शरीरासंगात्म पापमभिः दूषिता न परिस्पंदो दूर मृत्युरसोस्ततः। शब्दादि ग्राहिणी वृत्ति, शब्दादि अर्थवले ही नहीं, शब्दादि ग्राहिणी वृत्ति स्वयं ही आसंग आसंगात्म पाप भी दूषिता इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम तो शब्दादि अर्थ को विषय करने वाले शब्दादि ग्राहिणी वृत्ति स्वयं आसंगात्म पाप भी दूषिता इंद्रियों में दूषित है। न परिस्पंद, परिस्पंद प्राण दूषित नहीं, अत तत् मृत्यु असो दूरम, ततः असो प्राण से मृत्यु दूरम, अर्थात परिस्पंद जो वृत्ति है पाप से दूषित नहीं। अरे भागादि इंद्रियाणाम तो शब्दादि अवल ही नहीं, शब्दादि ग्रहणी वृत्ति स्वकीय आसंग पाप से दूषिता है। तथापि पापम स्पर्श इतिहास परिच्छेद से पापम फलत्वाद, इसमें दोनों प्रकार हो सकता है, परिच्छेद पाप का कारण और मुख्य है पाप फल के परिच्छेद होने से पाप, और अपरिच्छिन्न हो गया तो पाप नहीं है, पाप का संबंध परिच्छेद अभिमान होने से पाप है, आसंग परिच्छेद होने से आसंग होने से पाप हुआ। दूषिता परिच्छिन्ना बाघादिवृत्ति, बाघादिवृत्ति परिच्छिन्ना पाप से दूषित है, इतिहास हुई आसंग पाप में भी दूषित है। धर्म फलत्वाद अपरिच्छेद से, अपरिच्छेद धर्म का फल और अपरिच्छेद धर्म, अब धर्म फलत्वाद अपरिच्छेद से प्राणवृत्ति अपरिच्छिन्ना न पाप दूषिता, प्राणवृत्ति अपरिच्छिन्ना है पाप से दूषित नहीं, न परिस्पंद दूर परिस्पंद एवं अनुमान असंभव है। जो पूर्व पीछे का अनुमान था वो अनुमान था प्राणत्वादी तरह प्राण होते प्राण से पाप संबंध अव फलित महा पाप संबंध नहीं फलित। अच्छा अब इसमें जो धर्म फलत्वात अपरिच्छेदस्य पाप फलत्वात अपरिच्छेदस्य, इसमें समास देखो क्या है, धर्म फलत्वात अपरिच्छेदस्य प्राणवृत्ति अपरिच्छिन्ना न पाप दूषिता, अपरिच्छिन्ना प्राणवृत्ति धर्म का फल, धर्म का फल अपरिच्छेद धर्म का फल, अपरिच्छेद पाप का फल, धर्म फल प्राणवृत्ति अपरिच्छिन्ना अपरिच्छिन्ना प्राणभूति न पाप दूषिता। ये तो दोनों प्रकार लगता है, परिच्छेद हो तो पाप होगा और पाप का फल है परिच्छेद। धर्म फलत्वाद अपरिच्छेद से अपरिच्छेद धर्म पर पर धर्म परत्वाद। अच्छा अच्छा, अपरिच्छेद से धर्म परत्वाद। हाँ अपरिच्छेद धर्म परत्वाद अपरिच्छेद, अपरिच्छेद धर्म परत्वाद, धर्म परत्वाद अपरिच्छेद, अपरिच्छेद से धर्म परत्वाद। वो तो है धर्म पर के अपरिच्छेद, तो अपरिच्छेद का फल धर्म होगा, वही तो प्रश्न है। अपरिच्छेद धर्म, धर्म परत्वात अपरिच्छेद से, अपरिच्छेद से धर्म परत्वात, धर्म पर कौन से पाप संबंध नहीं होगा। यहाँ धर्म पर हुआ और परिच्छेद से पाप में फलत्वात, वहाँ वहाँ तो पर नहीं ना, परिच्छेद से पाप में फलत्वात नहीं। भाषा दर्शन चक्षुधरी तथा च परिच्छिन्ना एव तद्वृत्ति, चक्षुषी वृत्ति परिच्छिन्ना, परिच्छिन्न होने से पाप संबंध हुआ, परिच्छिन्न होने से पाप संबंध होने से पाप हो गया परिच्छिन्न का फल, परिच्छेद से पाप फल। बहुब्रीकरण से ठीक है, परिच्छेद से पाप फल था, परिच्छेद हो तो पाप उसका फल होगा और अपरिच्छेद है तो धर्म होगा। और मुख्य तो उपासना जो करते हैं, अपरिच्छिन्न चिंतन करेंगे तो धर्म होता है, तो बहुब्री करना ठीक है। पाप से परिच्छिन्न और पुण्य से अपरिच्छेद, इसकी अपेक्षा अपरिच्छेद से, अपरिच्छेद से पुण्य, क्योंकि पहले अपरिच्छिन्न अभिमान करेंगे तो पुण्य से हिरण्यगर्भ प्राप्त होगा, और पहले पुण्य है किंतु पुण्य मात्र से अपरिच्छेद होगा, पाप से परिच्छेद होगा, ये तो कारण होता है। किंतु यहाँ देखना पड़ेगा, उपासना करके प्राणभाव को प्राप्त करता है तो अपरिच्छेद अभिमान होने से धर्म होगा, इससे पाप नहीं होगा। तो अपरिच्छेद हो गया धर्म परक, धर्म फल जिसका, धर्म फलक, तो बहुब्री कर देने से ठीक है। धर्म फलत्वात परिच्छेद, अपरिच्छेद से अपरिच्छेद होगा तो धर्म होगा, धर्म होने से पाप संबंध नहीं होगा और परिच्छेद होगा तो पाप होगा, इसे पाप फलम यस्य। हाँ चलन रूपा वृत्तिर अपरिच्छिन्ना सर्वद्यापिनी इति न पाप, अर्थात धर्म है, धर्म होने से पाप दूषित नहीं है। हाँ तो बहुबुरी समाज से कर देने से ठीक है, दोनों स्थान दोनों में धर्म फलत्वात तो पापम फलत्वात एवं अनुमान असमय प्राण से पाप संबंधाव फलितमा दूरम इति, दूरम मृत्यु अस्वस्थतः। और एक कहे पापा संबंधम प्राण से उक्त्वा, प्राण में पाप का संबंध तद विदोपि तव निगम है, तीस उपासक में भी मृत्यु दूरम यथा प्राणात तदात्मत्वा तथा सुरः तद्विदश्च भवेन् मृत्युर् दूरमित्युपदिश्यते। यथा प्राणात् मृत्युन्दूरं तदात्मत्वात् तथा तद्विदस् तदात्मत्वात् आसुरः मृत्युर् दूरं भवेत्। तद्विदः तद्विदः तदात्मत्वात् आसुरः मृत्युर् दूरं भवेत्, दूरं इति उपदिश्यते। तद्विदः उपासक से दूर होगा, यथा पूर्वोक्त न्यायात् प्राणात् आसंगरूप मृत्युर् दूरे भवति, प्राण से दूर होता है, तथा तद्विदोपि असौ दूरे स्यात्। तद्विदोपि अशोत्तर पापमा उपासक से भी दूर से आत विदुष सदा तद्भावना तदात्मत्वाद प्राणात्मकत्वाद अतः दूरम इत्यादि फलोक्ति अभिरुद्धा दूरम से उपासक से दूर में पाप यहाँ तो हो गया ओम।